سخاوی رحمت اللہ علیہ اس پر سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہا یا ایہا الذین آمنوا صلو, اے ایمان والو تم میرے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو, اور اللہم صلی علی محمد کا معنی کرو, اے اللہ تو صلاۃ اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ نے ہم کو کہا اور ہم نے پھر اللہ کو کہہ دیا, معنی تو یہی ہوا اللہ ہم کو کہہ رہا ہے صلو, اے ایمان والو تم میرے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو. اب میں کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اتار, تو وہ ہم کو کہہ رہا ہے ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں, تو پھر آیت پر ہم نے عمل ہی کہاں کیا ہے؟ تو عالمانہ اشکال, لیکن میں بہت نیچے اتر کے سمجھا رہا ہوں, آپ کچھ اوپر آنے کی کوشش کریں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. سخاوی چونکہ بہت بڑے آدمی ہیں اور اشکال بھی بہت پائے کا کیا ہے, تو کبھی کبھی بات ایسی, حضرت شیخ رحمت اللہ علی نے یہ بحث فضائل درود میں چھیری ہے, فضائل اعمال میں حضرت نے فضائل درود میں یہ سخاوی کی بحث چھیر دی ہے. اب سوائے سر دھننے کے کیا ہوگا, وہاں بس سر ہلاتے رہیں گے, سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا, آنکھ میں چھکا لگ جائے گا, اور تو کیا ہوگا. تو بہرحال اللہم صلی علی محمد, ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں, اللہ ہم کو کہہ رہا, تو آیت پر عمل تو کیا نہیں ہم نے. جواب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ نے آیت اتاری کہ میرے پیغمبر پر صلاۃ و سلام بھیجو, تو صحابہ نبی کی خدمت میں گئے, تو اب نبی نے جو درود شریف بتایا وہ اللہ کے بتانے ہی سے تو بتایا, اللہ ہی نے بتایا, اس لیے کہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, پیغمبر نے جو بولا وہ اللہ نے بتایا. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ ہی بتا رہا ہے, یہ حق تعالی نے بتایا. اچھا حق تعالی نے کیوں بتایا, اور یہ اللہ اگر تو ہی اتارنے والا تھا تو قرآن میں ہم کو کیوں کہا تو نے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اللہم صلی علی محمد, تو ہی جب اتارنے والا ہے تو تو نے ہم کو کیوں حکم دیا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. سقاوی فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھو پیغمبر, یہ تیری امت تجھے پوچھنے آئی ہے کہ آپ پر صلات کیسے بھیجے, تو میرے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ اللہم صلی علی محمد پڑھ کے اپنے اللہ کے حوالے کرو کہ اللہ تو اتار. کیوں اللہ کے حوالے کرو؟ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر تیری شان تیری امت نہیں پہچانتی, اس لیے تیری شان کے مطابق نہیں بھیج سکتی ہے, میں تیری شان پہچانتا ہوں, میرے حوالے کر دو, میں تیری شان کے مطابق اتاروں گا. اللہ اکبر, بڑا عاشقانہ جواب دیا, بڑا عاشقانہ جواب دیا کہ پیغمبر یہ تیری امت تیرا مقام ہی نہیں جانتی, انہیں کیا پتا کہ نبی کا کیا مقام ہے,